Працяг расповеду пра 12 подзвігаў пацучэхі Дусі пісьменніцы Таццяны Барысюк. Галоўная гераіня твора дужа дарослая і вучоная. Яна чытае артыкулы, паэтычны слоўнік і Кузьму Чорнага, разважае па-філасофску і да спраў ставіцца з навуковым падыходам. Што ж, самы час паслухаць. Чытае артыстка Ліка Пташук. Подзвіг чацвёрты. Філасофскі. Аднойчы Дуся пачала разважаць пра станоўчыя бакі сваёй асобы і свае напалеонаўскія планы. «Люблю глядзець на зорнае неба і цешыцца, якая смелая я ўцякачка, якая я вольналюбная, рамантычная асоба, я станоўчая гераіня эпохі. А яшчэ ж не ўсе свае таленты я выявіла. Ну я ж расту». Я спазнаю сябе, штодня разумнею, я Дуся звыш пацучыха, бо ўсё, што задумала, да прыкладу ўцёкі з клеткі, усё здзяйсняю насуперак перашкодам. Я не цень на сцяне, я жывая, я ўмею марыць, перамагаць, я заваюю сусвет і назаву якую-небудзь нядаўна знойдзеную планету Дусяй. На што? І пакіну свой след у гісторыі, а людзі падумаюць, у яе манія велічы. Ну яны проста не разумеюць, што іншая крайнасць сціпласць, яшчэ горш. Напісаў жа нехта: нічога не стварылі б людзі, калі б не верылі ў сябе. І наогул, калі пацукі нараджаюцца, значыць, гэта камусьці трэба. Я згодная з вялікім гуманістам Пятром Васючэнкам, што браты нашы меншыя маюць права на існаванне, нават калі прырода стварыла іх брыдкімі. Толькі я не брыдкая? О, я прыгожая! І калі я жыву, значыцца, ад мяне ёсць нейкая вялікая карысць для прыроды. Толькі гэту маю неабходнасць трэба знайсці і аргументаваць. Вось няхай навукоўцы і вывучаюць мяне як цудоўны феномен жывёльнага свету і атрымае нехта шнобелеўскую прэмію і праславіцца. Відаць, гэта так салодка, так прыемна быць агульнавядомай асобай, а мой найлепшы прызавы кавалак сыру яшчэ наперадзе. Подзвіг пяты – паэтычны. «Ну, калі я такая таленавітая, – падумала Дуся, – ну, а чаму мне не напісаць верш? Высокая паэзія – гэта крок да неўміручасці!» Яна пачала разважаць далей. «На паэзію трэба натхнення і адмысловы настрой». Ураджвальная падзея або думка і можна пісаць, а можна ўжыць навыковы падыход і пачытаць на пачатку паэтычны слоўнік, каб даведацца, з чаго трэба рабіць якасны верш. А наогул галоўнае тут укласці ў твор сваю душу. А яна ў мяне вялікая і добрая. Ну вось і паспрабую. Калі я такая класная, то найлепей будзе апісаць мае таленты і вартасці ў одзе. У такім вершы некага заўсёды хваляць. Мілая шэрая істота надгрызла памаранчавы аловак, задумалася, паглядзеўшы на неба, і пачала пісаць верш. Ода Дусі. Дуся можа зрабіць літаральна ўсё. Яе трэба любіць. Можа, пернік дасцё? Значным сэнсам напоўнен кожны ў лірыцы гук. З Дусяй хто будзе роўны? Дуся ўжо звыш пацук. О, звыш пацук. «Ого, ты гэта я класна зарыфмавала!» – пахваліла сабе пацучыха і пайшла спаць у куточак пакоя пад газетамі сваёй гаспадыні. Подвиг шосты сонна-прыгодніцкі. Як толькі свядомасць пацучыхі Дусі закруцілася спіраллю і пачала ствараць сны, яна пабачыла наступную карціну. Яе гаспадыня пайшла на працу, абклалася з усіх бакоў кнігамі, сшыткамі, а вакол яе пачалі лётаць прывіды жахі, ідэі, жанры, вобразы, тэмы. Яны былі падобныя да вялізных злосных пчол. Яны гулі і думалі, куды б ім сесці, каб больш балюча джгнуць бедную кабету. Тады на дапамогу гаспадыні прыляцела Дуся на ракеце. Трапіла ў пакой праз акно і, не вылазячы з лятальнай машыны, пачала разганяць пачвараў у розныя бакі. А гэтыя монстры спалохаліся і абураным роем панесліся праз акно на вуліцу, каб джгнуць наведвальнікаў батанічнага саду. Жанчына ўсцешылася, што жывая, і сказала шчаслівай пацучысе: «Шчыры дзякуй! Я выратавала гаспадыню ад пакутнай смерці», – праспявала прашамацела Дуся. «Яна накорміць мяне дома чорнымі семкамі. Гэта ж найсмачнейшая ежа». І пацучыха ў прачуванні райскай асалоды заплюшчыла вочы і усміхнулася і працягвала глядзець свае салодкія сны. Подвиг сёмы спеўны. Дуся заўжды любіла спяваць. Гаспадыні, калі тая прыносіла ёй паесці або брала на рукі, каб выпусціць пагуляць па падлозе, спявала, каб выказаць гаспадыню сваю сімпатыю да яе ўдзячнасць за клопат. Яна гэта рабіла так: дробненька-дробненька скрыгатала зубамі, як быццам хацела перагрызці нейкую тоўстую нітку, а гучала гэта, як шумная мелодыя восеньскага лісця пад нагамі ў парку. А тут нядаўна Петрык глядзеў тэлевізар, і Дуся пабачыла рэкламу, як запрашалі таленавітых маладых людзей паўдзельнічаць у Еўрабачанні. «А я што, зломак? Я ж не дурнейшая за іх, я спявачка! Будзем штурмаваць Еўрабачанне!» – вырашыла Дуся і пачала рыхтавацца. З запасных шматкоў тканін пашыла сабе сцэнічную сукенку «Трансформер», запрасіла праз тэлефон на свой нумар балерын на падтанцоўку і падумала: «Калі загучыць мая музыка, я выскачу з раялю, які будзе стаяць на сцэне, і пачну спяваць. Усе будуць у захапленні. Ну што, што такія прыёмчыкі ўжо выкарыстоўваліся. Затое пацукі на Еўрабачанні яшчэ не спявалі. Буду новай зоркай беларускай эстрады». Распачаўся конкурс. Дуся выконувала шчымлівую баладу пра неўзаемнае каханне. Балярыны танчылі. Пацучыха спявала не горлам, а душой. І слухачы пусцілі слязу. «Ну, всё», – падумала Дуся. «Перамога мая!» Калі ўсё скончылася і журы падлічыла галасы, атрымалася, што зноў рэй вялі монстры-пачвары. Маўляў, таленавітых прыгажунь мы бачым па некалькі дзясяткаў на дзень, а страшэнных персанажаў рэдка, і то ў кіно ці мультфільмах. «Гэх, ведала б я, што пекната цяпер не ў модзе». Расчаравалася Дуся ў тым, што яе талент спявачкі застаўся неадзначаным.